droga długa jest. Nie wiadomo, czy ma kres, a droga kręta jest. Co dalej za zakrętem jest? Kamieni mnóstwo, pod kamieniami leży szkło. Szłoby się długo, gdyby nie to szkło, to by się szło, to by się szło, to by się szło, gdyby nie to szkło. Długa jest akurat. No i nie najlepsza informacja z trasy. Od razu błyskawicznie od pana Andrzeja z autostrady A4 na 88 kilometrze przed Legnicą w kierunku Wrocławia. Autostrada jest całkowicie zablokowana. Prosimy o szczególną ostrożność. No a teraz już ci, którzy stoją, dobry kwadrans, proszeni są o cierpliwość. A4, 88 kilometr przed Legnicą w stronę Wrocławia. Droga całkowicie zablokowana. Te informacje od pana Andrzeja. Przed chwilką taki oto sygnał i od pani Janki, a i pan Tomek też błyskawicznie reaguje na to, że już sezon koszenia trawy rozpoczęty. Pan Tomek obliczył, że do emerytury przy koszeniu pokonam dystans około 7000 kilometrów. Pozdrawiam wszystkich operatorów kosiarek. Trawa wysoka już w kwietniu. 9 minut po godzinie 5. Czas na prognozę pogody. A dziś ma być pochmurno i deszczowo w Sudetach i Karpatach. Prócz deszczu także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Ale możliwe większe przejaśnienia, choć tych większych przejaśnień będzie mniej. Na pewno więcej chmur i przelotnego deszczu. Wiatr umiarkowany i porywisty. Nad samym morzem do 70 km na godzinę. Wiatr zachodni. Ciśnienie spada. Na termometrach dziś od 8 stopni na wybrzeżu, 9 na północy. Prawie w całym kraju 10-11, a najwyższa temperatura lokalnie na południu. Tam plus 12 stopni. Dum, dum, dum, dum. tadam, tadam, tam, tam, tadam. Tam, tam, tadam, tadam, tadam, tam, tam, tadam. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza upalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Monika Litka i Basia Trzeczelewska, Tom Song. 13 minut po godzinie 5 z zapowiedzi nowego dnia. Cóż to przed nami? Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Senat zajmie się ustawą podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne rodzicom niepełnosprawnych dzieci oraz ustawą przywracającą świadczenia opiekunom dorosłych niezdolnych do samodzielnego życia. Eksperci zgodnie prognozują, że stopy procentowe pozostaną bez zmian. Dziś decyzję w tej sprawie podejmą obradujący od wczoraj członkowie Rady Polityki Pieniężnej, a przyszłość rynku medialnego w Polsce. To konferencja właśnie pod takim tytułem rozpocznie się w Poznaniu. Przypomnijmy, że w lipcu ubiegłego roku skończyła się w Polsce telewizja analogowa, a na początku października cyfrowe nadawanie rozpoczęło Polskie Radio. I to te kwestie dalszego rozwoju naziemnej telewizji i początków cyfryzacji radiofonii zdominują dyskusję w Poznaniu. O zakończeniu Windowsa XP już dziś mowy nie ma. Wczoraj właściwie można powiedzieć świat ten XP-ka się skończył. Bardzo dziękujemy za sygnały poranne. No właśnie, lista obecności w dalszej części. Trzeci raz w tym tygodniu Zelów odhacza się na budzikowej mapie Polski. Bardzo dziękujemy. Pana Marcina ściskamy gorąco. Pani Magda Góralka o tym, że ciemno, droga mokra, ale na termometrze aż 7 stopni. No zresztą ciepło także za oknem na Myśliwieckiej 11, ale silnie wieje. Na listę obecności proszę dopisać z nadkomputerka właśnie, to pan Maciek z Warszawy. Bardzo proszę, to niech będzie z komputerka, to dopisujemy Maciek. Warszawa. Jest. Nie wiem nawet jak to się mogło stać. Bardzo spokojny był, nie mówił do nikogo nic. W hotelu siedział przez cały czas, uśmiech łagodny, miał wzrok wbity w jeden punkt. W ogromne drzwi zamknięte od lat. Pewnej nocy obudził mnie jego krzyk. Pobiegłam sprawdzić, co z nim. On tylko szepnął mi kilka słów. Czasu coraz mniej zostało mi, by odnaleźć serca swe. Minut po godzinie 5, jak zwykle o tej porze zaglądamy do prasy. No i rzecz jasna, wiosna, wiosna w pełnej krasie, a i też zdaje się, że to KOS za naszymi oknami tu przy Myśliwieckiej daje taki przepiękny koncert. Może będzie troszkę słychać. Sprawdziły się ostrzeżenia epidemiologów. Bunt dorosłych przeciw obowiązkowym szczepieniu u dzieci spowodował wzrost zachorowań na schorzenia zakaźne. Mamy coraz więcej przypadków odry i ospy. To z dzisiejszego Metra. Eksperci uważają, że zaczynamy przerabiać scenariusz znany już z zachodniej Europy. Jeszcze niedawno, dzięki postępowi w medycynie i szczepieniom, bogate kraje starej Unii w pełni panowały nad chorobami zakaźnymi. Kiedy jednak zaczęły pojawiać się ruchy antyszczepionkowe i coraz więcej rodziców przestało szczepić dzieci, wróciły też i choroby. O tej sprawie dzisiejsze Metro. Z Pulsu Biznesu o tym, że drobni przedsiębiorcy wiążą z 2014 rokiem duże nadzieje. 2/3 wierzy, że ich obroty będą w tym roku ciągle rosły. W ostatnich miesiącach. Wiele danych makroekonomicznych wskazuje na to, że polska gospodarka przyspiesza. Dynamika PKB rośnie, odbudowuje się konsumpcja, spada bezrobocie i rośnie eksport. A dotychczas jednak optymizm nie dotyczył najdrobniejszych przedsiębiorców. Na szczęście to się zmienia. O tym, że firmy zapominają o kryzysie, dziś Puls Biznesu. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Koniec z zapisami do dwóch kolejek do tego samego specjalisty oraz z wizytami u dermatologa czy okulisty bez skierowania. Najpierw trzeba będzie odwiedzić lekarza rodzinnego, który zdecyduje o tym, czy je wystawić. Dziennik opisuje niektóre z pomysłów ministra zdrowia na skrócenie kolejek w przychodniach i szpitalach. Resort podaje, że na przykład w województwie łódzkim aż 40% pacjentów chorych na serce zapisało się jednocześnie do dwóch i więcej kardiologów. Blokowali tym samym miejsce innymi, dlatego teraz będą musieli dostarczać do jednej wybranej placówki oryginał skierowania. Najpóźniej w ciągu 2 tygodni od wpisania na listę. W przeciwnym wypadku zostaną wykreśleni z listy. Zmiany zaproponowane przez resort zdrowia wejdą w życie na początku przyszłego roku. O tych zapowiedziach, o specjalistach kolejkowych też w dzienniku Gazecie Prawnej. Prasa pojawiać się będzie i to wielokrotnie. W porannej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 6:00. Polecamy i zapraszamy bardzo, bardzo gorąco. A na Budziku 21 minut po godzinie 5:00. No to teraz Państwo pozwolą do fortepianu. Pana Szymona zaprosimy. Już można? Można. Prosimy. Ja nie chcę wiele, ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że każdy nerw, każda chwila samotna, każdy ból jakże częsty, jak częsty, zwiastuje otchłań, mówi nieszczęsny. Ja nie chcę wiele, ale nie mniej niż wszystko, ciebie i zieleń, i żeby listkom akacji było wiecznie, i żeby sercu bezpiecznie, i żeby kot się bawił firanką jak umie, żeby siedzieć na jerozolimskim ganku i nic nie rozumieć. Pentacki wiersz, sam wiesz, że łżesz, ale dlaczego tak boli, tak boli? Chyba już nic nie napiszę w ogromną i groźną ciszę. Schodzę powoli. Ja nie chcę wiele, ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że Szymon Zychowicz i jego zielony wiersz. 24 minuty po godzinie 5. Przed letnimi wyjazdami, szczególnie w kraje tropikalne czy inne egzotyczne, warto zaplanować wizytę u lekarza. Trzeba pomyśleć o szczepieniach i skompletowaniu potrzebnych leków. Przypomnijmy, że niektóre kraje wymagają obowiązkowych szczepień. Ponadto istnieje też szereg szczepień zalecanych. No i warto też zabrać ze sobą potrzebne leki, które trzeba będzie przyjmować podczas pobytu i czas jakiś po powrocie. No a pediatrzy odradzają podróże w kraje tropikalne z małymi dziećmi. Warto o tym pamiętać. Kalendarium za chwilę. Some place far away. imagine that it's in the sky. I'm in control. Mika Urbaniak, 27 minut po godzinie 5. Słowo się rzekło. Jak zwykle o tej porze sięgamy pamięcią po wybrane wydarzenia. W 1557 roku zmarł Mikael Agricola, fiński duchowny protestancki, biskup Turku, twórca literackiego języka fińskiego. Zmarł 457 lat temu. A 212 lat temu urodził się Eliasz Lönnrot, fiński filolog, etnolog, lekarz, poeta narodowy. Autor fińskiego eposu narodowego Kalevala. Zmarł w 1884 roku. 77 lat temu urodził się Marek Walczewski, aktor teatralny i filmowy, przypomnijmy, zmarł w roku 2009. 61 lat temu zmarł Stanisław Wojciechowski, polityk, pionier spółdzielczości polskiej, prezydent w latach 1922-26. 46 lat temu zmarła Zofia Kossak-Szczucka, pisarka, autorka powieści historycznych, m.in. Złotej Wolności oraz Krzyżowców. 22 lata temu zmarł Alfred Szklarski, autor książek dla dzieci i młodzieży, m.in. cyklu powieści o przygodach Tomka Wilmowskiego. 9 lat temu zmarł Jerzy Grzegorzewski, reżyser teatralny, scenograf, wieloletni dyrektor warszawskich teatrów Studio i Narodowego. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że dziś Kasia Pakosińska ma swoje urodziny, a 78 lat kończy dyrygent, kompozytor, pianista Jerzy Maksymiuk. W muzycznym trójkowym kalendarium także pamiętamy o tym, że Gene Parsons, perkusista The Birds, kończy 70 lat. Kto może, robi głośniej. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let to waters washed down. Take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow, let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Flow, river, flow, past the shady tree. Go, river, go, go to the sea. To the sea. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow, let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Pięknie, delikatnie, tak oto zamyka się ta kompozycja ballad of Easy Rider. To The Birds na 70. urodziny, które obchodzi dziś Jean Parsons. Minęła 5:30, czas na prognozę pogody. Co my tu dziś, panie, co my tu dziś? Europa Zachodnia i częściowo północna pod wpływem wyżów z nad Atlantyku i Finlandii. Z zachodu napływa znacznie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Pochmurno i deszczowo, a w Sudetach i Karpatach deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Możliwe większe przejaśnienia, ale tych większych przejaśnień dziś zdecydowanie mniej, bo więcej chmur i przelotnego deszczu. Wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, a w dzień od 8 stopni na wybrzeżu, 9 stopni w województwach północnych, 10-11 prawie w całym kraju. Lokalnie najwyższa temperatura na południu, tam 12 stopni. Trójkowy budzik. O, właśnie o to chodzi. No to już chyba w komplecie, bo i gitary elektryczne podpięte i perkusja też, duży zestaw rozstawiony. No mówiłem, że będzie coraz głośniej i im bardziej rozbudzająco po godzinie piątej. A to już, proszę, za 23 minuty szósta. Przed chwilą rzecz jasna TSA, to w muzycznym trójkowym kalendarium i Kocica, bowiem dziś gitarzysta formacji Andrzej Nowak kończy 55 lat. No to składamy panu Andrzejowi najlepsze życzenia. Pamiętajmy o pozostałych świętujących dziś imieniny Mai, Marii, Dymitra i Marcelego. Rzecz jasna z naszego trójkowego grona, Mai, Marcelego. No, wszystkiego dobrego. Słońce obudzi się jeszcze przed szóstą, 20 minut, niecałe pozostało i ten moment, ten fakt oczywiście będziemy honorować, a jakże w budziku przed szóstą, wschód słońca, kwiecień, pewnie. Słońce zajdzie po 19, dzień potrwa nieco ponad 13,5 godziny, no i dzień dłuższy od najkrótszego w roku, ponad 5 godzin. Środa, 9 kwietnia przed nami, to także dzień urodzin, który obchodzi dziś Mark Kelly, klawiszowiec Meridian, 53 lata. No to wszystkiego dobrego, na razie delikatnie, ale później troszkę głośniej. Zresztą oni sami zrobią troszkę głośniej. A jakże? Natural end. Can we? Berylion w muzycznym trójkowym kalendarium. Pięknie, na 18,5 minuty przed godziną 6. Pan Przemek dopytuje, to w końcu wiosna czy zima na południu? No rzeczywiście najcieplej, Katowice, Kraków, tam dziś plus 12, ale w górach, w Sudetach, Karpatach jednak opady nie tylko deszczu, ale deszczu ze śniegiem i samego śniegu. A w Tatrzańskim Parku Narodowym kolejny niedźwiedź namierzony przez przyrodników. Pracownicy Tatrzańskiego Parku odłowili i założyli obroże z nadajnikiem GPS na dużego samca o wadze przekraczającej 200 kg. Wabi się Hugo, bo złapał się w imieniny Hugona właśnie. No to pozdrawiamy Hugo, Hugona, tego dużego zwierzaka. Teraz już, mam nadzieję, będzie bardziej bezpieczny dla odwiedzających turystów właśnie te rejony Tatrzańskiego Parku. No a jeśli mówimy o wadze, i to wadze ciężkiej, to i w zapowiedziach nowego dnia dziś z naszego kącika kosmicznego o tym, że kolejny transportowy statek kosmiczny Progress jest gotów do startu z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Jego misja na Międzynarodową Stację Kosmiczną ma się rozpocząć dziś po południu. Z pewnością o tym będziemy mówić. Waga ciężka. No tak, bo w ładowni statku 3 tony żywności, paliwa, innych zapasów. Po tym jak NASA zerwała kosmiczną współpracę z Moskwą, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna pozostaje jedynym tego typu wspólnym rosyjsko-amerykańskim projektem. Start przewidziano na 17:26 naszego czasu. No i pewnie coś na ten temat w Trójce będzie. A o tak kosmicznej porze, 17 minut przed godziną 6 w muzycznym trójkowym kalendarium ostatnie dziś urodziny i najlepsze życzenia, bowiem 34 lata kończy dziś Albert Hammond Jr., gitarzysta The Strokes. Strokes w muzycznym trójkowym kalendarium. Zaczęli pięknie. No i państwo równie pięknie. Budzikowa lista obecności. A można by powiedzieć, pęka w szwach. Naprawdę wiele sygnałów dziś z samego rana i bardzo dziękujemy, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy w budziku. Między innymi pani Kasia z Lublina, TSA po 5:30. No no, warto było wstawać? Warto. A pewnie i dla naszego kwietniowego działu wynalazczości również. Za 14 minut szósta. No a dziś takie coś właśnie też będzie można zrobić głośniej. Rachid Taha. Écoute-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais aimé, camarade. Elle profite de toi, tu es content. Même ses paroles, elles sont froides. Tu dois les sentir pourtant. Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine, hélas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses. Elle t'aimera pas, même à 100 ans. Elle t'a joué la double face. Elle changera à chaque instant. Combien t'as pris pour un imbécile? Mais toi tu trouves tout ça c'est bon. Ne me dis pas non, c'est inutile. Car pour moi, tu es un con. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes. Tu lui as donné ton âme. Sois un peu fier, laisse-la tranquille. Elle se moque de toi, ça se voit, non. Je te comprends, ce n'est pas facile. Car où tu marches, tu cries son nom. Ce n'est pas pour tes beaux yeux au fait, si elle t'a pris le bras devant les gens. Toi tu veux jouer Roméo et Juliette, mais elle ne pense qu'à ses amants. Je sais bien que tu l'as. tu viens sur l'art à cause d'une fillette. Toi qui te crois intelligent, excuse-moi vraiment, tu es bête. Ce n'est pas de ta faute, monsieur Pigeon. Je t'en prie, oh camarade, on dirait que tu n'es pas là. Moi je connais, c'est rigolade, je suis déjà passé par là. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais qui est-ce, camarade? Je parle le seul, personne n'est là. Alors c'est moi, le camarade, le pauvre con, et me voilà. Wczoraj czesko-romskie klimaty, a dziś w naszym dziale wynalazczości algierski muzyk mieszkający we Francji, Rachid Taha. Takie rzeczy zdarzają się w Budziku, a ciąg dalszy jutro, jak zwykle o tej porze. Taki to właśnie kwiecień. No no, państwa poranna korespondencja, między innymi od pana Bartosza z Kalisza. Słucham od dawna, ale jako cichy wielbiciel postanowiłem dziś się ujawnić. I przy tej okazji przypomniało mi się, kto cichy wielbiciel? Kto cichy wielbiciel? Z pewnością państwo pamiętają. I z ostatniej chwili profesor Ciekawski, Algier, muzycznie orient, ale ten francuski język, no, no, bardzo się cieszę, że i państwu również przypadło do gustu. No to teraz pięknie wschodzi słońce. Sygnał, proszę. O, właśnie, wschód słońca honorujemy także tym dźwiękiem. Może niekoniecznie jakoś specjalnie przyjemnym, ale jednak. Bos o świcie, bos da głos, a na Budziku za 6:06. Good morning, good morning. The church mass is snoring. News is out all over town. Reggae, Philly, and Luke. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Heard Juliet says Romeo's been found. Reggae, Philly, and Luke. Well, we'll Bruce Springsteen na Dzień Dobry w Budziku o świcie właśnie. Johnny zamiast Bruce'a, to w porannym zapraszamy po godzinie 7.30. No to zapraszamy, za chwilę Marcin Łukawski i poranne wydanie. A my pięknie dziękujemy za dziś, za 3 minuty o 6.00 serwis, no a później to, co najważniejsze z samego rana, te również Państwa sygnały porannej życzliwości. Za nie bardzo dziękujemy w Budziku. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, dobrego, spokojnego dnia i do usłyszenia. A na do usłyszenia, ho! Standing off with a girl named Rose, the tattoo on her neck says so it goes. She's dying for the chance just to let us know that much like her we'll be getting soaked. Well, you don't have to be a punk if you don't want to. You don't even have to take. Zapraszamy do reklamy. Skalpel, klemy, trafik, Renault Trafik dla naszej kliniki. Postaw na niezawodne.